kunyani ka baga lum mo ko mi wurra ala ko biya nyani ka kam mo bere nam e mo goro dem dem e nyam mo goro ma akala batu nam ka mo goro de nyata e e hina fara tarra e lo ndar korosi e yati mar korosi nam nel mo sala ka si melega ya foye la tabu wala tajanu wa busiru bil jannati la tabu wala tajanu wa busiru bil jannati ala ya foye ko mi be sarka foye te nya kana tira foye nya mi ni yobo te tagara ginarale ila mo bere nam wo wala ko nya foye ta ki dum ya men to melega bi ala fa wala sigi ibo nara mi mo ko ka juya ta ko ni dum yertara ina le melega tarai melega ya tinya be na dawu wala dajanu wa busiru bi ido ngabo ke ta ko ni melega bi afu mo ngabo ka fa ka ko ko do tara ani melega le be ba nya ni ko to wala dajanu wa busiru bi ida na sira wala dajanu ida na nisa wa busiru in sodia bi dar jalali ye wa busiru in sodia bi dar jalali ye wa busiru in sodia bi dar inya na mogorma ida mogobere ngomna to ko me abamba kana tige namu ale mogobere le konno ndiru mogonno ndiru konno ndile salaka sie foite ko wole wi mogmi salaka sie wu mogo jugu bele bele yani ke baga ba yiramu ngendimba ngalemba mogo toro toro baga ba namu wala fakala kana sie kamo wa fakala ti raw namu aligade ka lon ta ka non toy nga fe mi la mo godon ka do atna nyo mo ndar ra namu mo ko mi ngar to nyige met karabi arna nyo mo jonna ta ndoni na furo mi nga nyi mo ko dugu be manyan ken na furo ra mo be ta di ken na furo to mo dole ya ta ta jaga koko o ka nyani ci ara baragi pisema ma fa a mi nga ngi ndi jani yo ma wafuwa andal kabre ndi jani yo ma wafuwa andal kabre ndi jani yo ma wafuwa andal kabre non mo yaram ordo ma ta ko non mo yam ordo ma ta ke tan ngo mo ordo ka bi do be ta ke na do to bi ngoy fa mi nga ka mo ordo arna mi ko mo ordo kago biora be ma ka ke bale namu ne ka kundi ya ko aka ya da morta ka faria morta ka mor toro wala fala fira ye fakale ka takata ti ta do ni tuyi ti mo gor tuyi ina ma ka ke juguru ko yi inna de jami yo ma wa duha lal kabri inna de jami yo ma wa duha lal kabri daga yan mariya aliyuma bilaina wa suwa an nimsa andal kabri ele ko na marir le ka wa suwa bilaina ele ko tri walon le ka wa suwa bilaina andal kabri ele mo jugo fo wati ka ciwo melega na lo ka foye sabatara ma la tara bidila sabatara ma la tara bidila sabatara ma Hal kuna ile sinu ne ka ko yin ngabi ara ala ma hinana اللهم صل وسلم على نبي الكريم من عمل بيا بيا على المبدا من عمل بيا بيا على المبدا اين سامي فودي نور محمد دوينا دي أن يقول سلام عليا هيا ومتا سلام عليا هيا ومتا بك يرفورو عليا هذا هو ما ماما هيا ومتا هيا ومتا دابو غري غان فورو عليا هذا هو ما ماما هيا ومتا kada ko ngon woro ande adongo ma mama ya ma dia dara wa meta kada le woro ande adongo ma mama ko ya ma dara wa meta kama le woro ande aja ni mo sei ma ya ma dara wa meta kada wa le woro ande adongo ma mama ya ma dara wa meta ma bubu ni tane fini adi tiere ni di muso ko kasiye ni dango marama yel ma ko niariye wala di muso lo gasira ni dango marama ko do ka be du ko nabia abia do ko nyala ra tiar ti aka ima salai ala ko ti be ya ko dana munda kara ya gadi ya mi nam marhaba nam marhaba ala ma hina na yanumu hali marhaba huwa mi allama zara lazamna muhammad dibul qulubi wa dawaya wa nabiyul labdani wa dawaya wa nabiyul labsari wa dawaya wa nabiyul labsari wa dawaya Kole soli la nya jeta wa dawaya wa dawaya wa dawaya wa dawaya ya jin wal qur'an li yakin innaka lamal mursalina ala siratin mustaqim ya jin Allah lesorenza Allah kira ka afwani ako atrawu ala mo takun suranda yasin naam ako ara si ara filo ni ka yasin kan filonka ala harfu listianlai ara si ni mo go sara ni ada si gat le motira yasin ke yasin kara ako ngoro kwa ni sara le tu yasin ka yasin kara ka denu akirawu ala mo takun sunna yatin arada ka yasi kara arfu lonu koso nyar ka yasi kara arfu lonu koso anine chef lonu ma inna fil qur'an lazuranda huwa tanban likariya limutamiya allah wa hiya sunna yatin wa hiya sunna yatin Allah Allah bala darle jiri yaqumuna baina yadayhima sufufan yusalluna alayhima Allah bala ga jamaale jiri yati be haya mognani andelawa yakuna haya mognani andelawa harafu wakam datanguna sanda harafu kelengelen die melega sanda harafu kelengelen die melega sanda wole jiri kana fi sholike al filoni wastaghfiruna lahum ceka fara ñu ni ke alefloñi wa xaduna gaslawma arki ya jo arna worlo worle ya jo aray walu le ya jo worlo wa tabiyona janajatawma arka ta ke tanne abe worlo kuna biar burra arki ka ka anu worlo ya min wala ko so lami ngoro marama sara lola nyafo be sara lami sala ka to masie ka fu asanu ko anata ka nam maba inshallah inna bil qur'ani la turanda hada birul mizamia andi muso le sara namo atara kadi muso to mirto debi en ko masila do lumba ba namo sawar biarma namo en sawar biarma debi en sawar biarma ara sawar ka sayalu alaka ate bale ka ke ate sagale fiera namo waloi namo ara sawar ka nyugumina namo la ni ngol ma bebe akpani namo arbiya nya biara akpani namo kadi jere wasa namo jande ara kana boirarka ara kana boir bi kierka namo yalla adiyar yo akwario arar mayal sigtoura ala za kana boirarka li namo yo dum ko mo gora ta boirde be mo ma maya kenya mariya ala firani mutakin ni mogal ko kambe ara panyale ke tara ya ngol marama ya ko nyama nam lola nya biara biar nya ra ko artiata abendi abia na farabi abia baragi rabbi ala ma hinana ni ta do mo lu ka di mo ngara ko di nam marhaba ala ma hinana nam ala ma hinana nam nam ala ma hinana nam marhaba nam ma sha Allah si janya nam marhaba atura kile atura mama ablara no ma gbirina ina wa mehina ya ina wa mehina no ma gbirina ina wa mehina Ya ina wa madina wa marhamun Ya ina wa madina wa marhaba da barakala Allah tawar biya ami ami niita nam marhaba Allah biya wasa nam nam Allah mari har jiga yara Allah am yesu tara ya limu wal qur'an baba ramadul jadidina ala qur'anil mustaqim ramadul jadidina ya daire da ko yasin a tarango ya ta nyalor lu biara nyalor lu biara mu yara ya kara egalo kala bo se wurmila abiya ne ta karanga ku ya par mo la ma hina na fo ma kira ta sabo ya tan ne ke ta fudi kala ta ku fo ma kira ta na sabo ya tan bima kunu ta maluna bima kunu ya maluna oh ko karanya fu la lu biara wurmila karanu mu al wurmila karanu Nam abesoran kuna nam yahwa yasin nam yasi